والشجر يسجدان. نجم dalsız bitki, ot manasına gelir. Ot, bitki manasına gelir ama dalı yok. Tek yapraklı otlar, çimen yani. Ve şeceru, ağaç, dallı. Yescudan, secde ederler Allah'a. Da necm aslında başka bir ayette yıldız manasına geçiyor. Necm suresi diyoruz, yıldız manasına geliyor. Fakat burada ekin manasına geliyor, tek yapraklı otlar manasına geliyor, çimenler manasına geliyor. Ve şeceru da dallı olan meyve, ağaç manasına geliyor, ağaçlar. Bunlar Allah'a secde ediyorlarmış. Nasıl secde ediyorlar konusu, nun izahı pek çok alim tarafından yapılmış. Fakat en cazip izahlardan biri, bu bitki ve ağaçlar kendi varlıkları gereği Allah'a secde ediyorlar. Fakat onların bu secdesini bizim anlamamız mümkün değil. Tıpkı İsra suresinde yüce Allah'ın ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi velakin la tefkahun tesbihahum. Kainatta bütün varlıklar Allah'ı tesbih ederler ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. İnsan bilinci, insan şuuru bu varlıkların tesbihini anlamakta güçlük çeker. Tıpkı hayvanlar konuşurlar ama hayvanların konuşmasını, dilini biz bilmediğimiz için anlayamayız. Aynı şekilde buradaki ağacın secde etme olayını da anlamayız diyen alimler var, müfessirler var. Fakat bazı alimler de şöyle söylüyor. Secdeden baş nere konuyor? Yere konuyor. Secde eğilmekle oluyor, değil mi? Başını yere koymadan o oluyor rükû. Ama tamamen başını yere koyduğun zaman bu oluyor secde. İşte ağaçlar başlarını aslında çimenler yere koymuştur. Kökleri o demektir o. Secde ediyor diyor. O gıda aldığı kök var ya, aslında onun başı demektir. Secde ediyor yani. Allah'a secde ediyor o şekilde. Yani bulunduğu şekil bile onun secdedir yani aslında. Müthiş bir olay yani. Bunda izah eden adam var. Yani bu alimler böyle söylüyorlar. Şimdi وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانْ aslında Allah'ın emirlerine itaat etmek manasına gelir diyenler var. Yani Allah-u Teala bir görev vermiş ağaca. Şu ürünü vereceksin, şu meyveyi vereceksin, şu çiçeği vereceksin, şu yaprağı vereceksin. Bu nizamı koymuş, bu sistemi. O sistemi yerine getiriyor. İşte o, onun secdesi oluyor. Baş üstüne efendim. Emriniz baş üstüme dersin ya. Ha, bütün kainattaki o ağaçlar ve bitkiler Allah'ın emrine amade olduğu için secde ediyor diyenler var. Yalnız ben buradan daha evvel söylediğim, ancak tekrar etmek mecburiyetine kalıyorum. Çünkü secde kelimesinin manasını bir daha vermekte yarar var. Secde kulun Allah'a yakın olduğu andır. En yakın olduğu andır demiştim size, hatırlarsanız. Namazın büyüklüğü niye diye ibadetlere fark atıyor namaz. Aslında öyle yer geliyor ki Kur'an-ı Kerim'de zekat namazdan öne geçiyor. Fakat ne olursa olsun Kur'an-ı Kerim'e ve bütün hadislere bakarsak namaz birinci ibadettir. İnsanı yücelttiği için, insanı Allah'ına yaklaştırdığı için, işte secde onda olduğu için. Namazda da en büyük an secde anıdır kulun. İşte şeyde Yüce Allah Alak suresinde vescud vekterip diyor. Bana secde et ve yaklaş diyor. Demek ki kul deseler bile ki Allah'a en yakın olduğu an hangi anıdır kulun deseler, namazda secde ettiği andır. Namazın büyüklüğün de ondan dolayıdır, ha, secdeden dolayıdır. Şimdi buradan anlıyoruz ki kainattaki bütün varlıkların da secde etmesi zaten en büyük ibadet oluyor. Yani bu secdeyi sadece biz yapmıyoruz ya. Yani. Bütün bitkiler, ağaçlar bu aynı secdeyi yapıyorlar. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَلَعَ الْمِيزَانَ Allah semayı yükseltti ve mizanı koydu. Şimdi ne demektir burada semayı yükseltti ve mizanı koydu? Bu ayeti kerimeyi izah edebilmek için Enbiya suresinin 3. sayfasındaki ayeti kerimeye intikal etmemiz lazım. Orada Yüce Allah bugün coğrafyacıların keşfettiği, vaktiyle kainat bir gaz bulutu idi. Bu gaz bulutunun süratle dönmesinden dolayı bazı noktaları katılaştı. Katılaşan noktalar koptu, ayrıldı. Belli bir çekim yerine yerleşti. Böylece kainattaki gezegenler sistemi meydana geldi nazariyesi. Bu nazariyi Yüce Allah 1400 sene evvel ayeti kerimede izah etti. Bu bir orijinal buluş değil. Ama bir izah tarzının orijinal olması muhtemeldir. Fakat aslında bu ayeti kerimede mevcuttur. Allah yaratma sıfatını anlatırken, kainatın oluşumunu anlatırken şöyle buyuruyor o ayette. اَوَلَمْ يَرَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ Gökle yer bitişik idi, Allah diyor, bitişikti. Bak şimdi o nazariyenin Kur'an'a yaklaşımını görüyoruz burada. فَفَتَقْنَاهُمَا Ben onları ayırdım diyor Allah-u Teala. Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay ve bütün canlıları sudan yarattım diyor Allahu Teala. Şimdi kainatın oluşumunda anlıyoruz ki sema diye bir olay, galaksiler, güneş sistemi, dünya ve ay sistemi bir olay yoktu. Bunlar bitişikti diyor Allahu Teala. Tek haldeydi. Buna nazariye diyor ki işte gaz bulutu halindeydi diyor. O Big Bang nazariyesi var ya, patlama, çatlama olayı var ya, ha İşte burada ayet-i kerime bunu söylemiş. فَفَتَقْنَاهُمَا Ben onları ayırdım diyor Allah-u Teala. Onu ben parçaladım diyor kainatı oluştururken. İşte bu parçalanma olayında bir taraftan sema meydana geliyor, bir taraftan onun içerisindeki gezegenler, dünya sistemi, güneş sistemi, galaksiler sistemi meydana geliyor. Ve yaratmaya da bütün canlılardan sudan başlardı. İşte Darwin nazariyesinin burada İslam'a yaklaştığını görüyoruz. Bir tek bu noktada. Bir tek bu noktada Darwin nazariyesi İslam'a yaklaşıyor. Ondan sonra sapıtıyor. Yani bütün canlılar sudan yaratılmış ilkesi. Var ya onun bir nazariyesi var ya, bela bir nazariyesi var. O, şimdi oraya girecek değilim. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki işte bu Big Bang dediğimiz bu çatlama, patlama olayı, ayrılma olayında ben semayı yükselttim. Ve sema'a rafa'aha. Onu yükseltti Yüce Allah semayı. Beraberdiler, onu yükseltti. Ayırdı, yükseltti. Ve vela'al mizan diyor. Mizanı koydu Allah. Ölçü. Mizan, terazi. Şimdi bu teraziyi fizik alemde aradığımız zaman, maddi alemde aradığımız zaman, göğün yükseltilmesi, bütün gezegenlerin, galaksilerin meydana gelmesi birinci semadadır arkadaşlar. İyi dinleyin beni. Diğer ayeti kerimelere baktığımız zaman da Mülk suresinde diğer ayeti kerimelerde bu gördüğümüz bütün yıldızlar sistemi, galaksiler tamamen birinci semada. İkinci sema, üçüncü, yedi sema var. Oralar da keşfedilecek. Oralara da varılacak ama. Oraya nasıl gidilecek? O teknolojinin bu Rahman suresine gelecek gelişimiyle olacak o iş. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala semayı yükselttikten sonra bir mizan koydu. Yani o hani Enbiya suresindeki bitişikler ayırdı ya bütün gezegenleri. Onları belli bir ölçüde, belli bir mesafede tutuyorum diyor Allah-u Teala. Mizanı kurdum, dengeyi kurdum. Mizan burada denge manasına gelir. Denge. Nasıl ki sattığı malla aldığı mal orada koyduğu kilogram dengede olursa hak geçmez ötekine. Ha, bütün gezegenler kendi yörüngesi içerisinde belli bir mesafede duruyorlar. Bu dengeyi kurdum. Aynı zamanda bu denge insanın iç aleminde de mevcuttur, psikolojik aleminde de mevcuttur. Şimdi oraya geleceğim şimdi, biraz daha aşağı indiğimiz zaman oraya da geleceğim. Demek ki Yüce Rabbim kainatta, semada oluşan bütün gezegenlerin belli bir denge içerisinde, belli bir mesafede, şu ayın biraz yaklaştığını düşün dünyaya ve güneşin yaklaştığını düşünün veya uzaklaştığını düşününüz. Dünyadaki buzları nasıl kaplanacağını ve dünyanın nasıl kavrulacağını sıcaktan icabında, ne hale geleceğini, burada hayatın olmayacağını. Demek ki hayat denen bir denge üzerine kurulmuştur. Onun için Allah-u Teala Müslüman'dan ahiretle dünya arasında denge arıyor, eşitlik arıyor, birini birine feda etmeyeceksin diyor. Ahireti dünya feda etmeyeceksin, denge. Müslüman'ın hayatı, davranışları, fikirleri, düşüncesi, imanı, inancı bir denge üzerine olacak diyor. Ama önce o dengeyi insan kendi iç alemindeki psikolojide oluşturacak. Bunu sosyal psikologlar da bunun üzerine duruyorlar, psikolojiler de bunun üzerine duruyorlar, eğitimciler de bunun üzerine duruyorlar. Velhasıl kelam, şimdi diyor ki Yüce Rabbim, kainatta mizanı koydum, dengeyi koydum, ölçüyü koydum diyor Allah-u Teala. Ve devam ediyor şimdi. Birkaç defa burada anıyor bu mizanı. Elle tadgav fil mizan. Ölçüyü aşmayın diyor Allah-u Teala. Ölçüyü aşmayacaksın diyor. Şimdi buradaki mizan bu sefer psikolojik aleme döndü. Allah'ın emirleri de bir denge oluşturuyor. İnsan düşüncesini ile ilahi düşüncenin arasında bir dengenin oluşması lazım. Ve aynı zamanda Allah-u Teala insanın iç aleminde bir denge kuruyor. Nefis, kalp ve akıl, zihin. Bu üçlü sistemin merkezinde akıl vardır. O güneştir, ışıktır akıl. Onun etrafında cereyan ederken sistem, nefis ve kalp. İşte o cereyan etmede bakarsın çeşitli gezegenler var onun etrafında. Birisi imandır, birisi iradedir, birisi sevgidir. O değerler sistemi insanın duyguları, kabiliyetleri, yetenekleri, hissettikleri arzuları, hevası bütün onun etrafında cereyan eder. Dolayısıyla oradaki dengeyi bozduğunuz zaman da insan hayatında çözülmeyen problemler çıkıyor. Toplum hayatında da çözülmeyen problemler çıkıyor bu sefer. Toplumdaki bozukluk da insanın psikolojisinden kaynaklanıyor. İnsanın manevi yapısındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Demek ki değerli kardeşlerim, burada beni biraz dikkatli dinlemeniz lazım. Bütün dünya eğitimcileri, batılılar da Kur'an-ı Kerim'e geldiler ya, Kur'an-ı Kerim'i aslında farkında değiller. Kur'an-ı Kerim'i yaşıyorlar ya, ama farkında değiller. Şimdi nedir? Allah-u Teala fıtrat gereği, yaratılış kanunu diyoruz, insanın doğası, insanın fıtratı gereği, ondaki esrarengiz yapı dıştaki kainattaki esrarengiz yapıdan daha zengindir. Onun için zübdet-i alem diyoruz insana. Kainatın bir örneği insanın içindedir. Hatta daha genişi, daha karmaşığı, daha zengini insanın iç alemindedir. Şimdi Yüce Rabbim yaratırken insanı ona bir takım duygular koymuş. Bu duygular zamanla dünyaya geldikten sonra tatmin olunmayı ister. İhtiyaç duyar. İşte bütün eğitim sistemi bu ihtiyaç üzerine oturur. Bütün devlet sistemi, siyaset, hepsi, ekonomi bu ihtiyacın üzerine oturur. Buna ihtiyaç nazariyesi diyoruz. Bütün dünya filozofları, eğitimcileri bunun üzerine dikkat çekiyor. Kur'an-ı Kerim bunu anlatmış zaten. Şimdi bu duygular, bu kabiliyetler geliştirmek ihtiyacı vardır. Duyguların da tatmin edilmeye ihtiyacı vardır. İsteklerin de yerine getirilmeye ihtiyacı vardır. Bu tamam mı? Tamam. Nasıl ki Allah bize bir akıl vermişse, sevgi, irade, korku vermişse içimizden, aynı şekilde din duygusunu da vermiş. Tatmin edilmesi gereken bir duygudur bu. Ama normal kanalından tatmin edilmesi gerekir. Tıpkı cinsel içgüdü gibi. Siz onu normal nikah yoluyla tatmin edemezsiniz. Toplumdaki düzen bozulur, fuhuş meydana gelir ve ahlak sistemi bozulur. İşte onu normal yoldan tatbik ettiğiniz zaman da insanlık bu sefer ürüyor ve insanlığa muazzam mucizeler meydana geliyor. Bu insan yaratılıyor. Nikahla. Ha, din duygusunun da normal inançla, doğru din duygusuyla, doğru dini bilgiyle, imanla tatmin edilmesi gerekir. Siz insanın bir duygusunu bir tarafa bırakır da öteki duygusunu geliştirirseniz, Herbert buna işaret etmiş. Herbert meşhur 17. asırda yaşamış en büyük eğitimcilerinden de bir tanesidir bu Almanların. Hem filozoftur, hem psikologtur, hem eğitimcidir, ama eğitimciliği filozofluğundan üstündür bu adamın. O bile insanın ilgilerinden birini bırakarsanız dengeyi bozarsınız diyor insanda, insan psikolojisinde. Dolayısıyla Yüce Rabbimin insanın iç aleminde bir din duygusu koymuş, bir sevgi koymuş, bir annelik içgüdüsü koymuş. Bu içgüdüleri tahrip ettiğiniz zaman, geliştirmediğiniz zaman, tatmin etmediğiniz zaman insanın psikolojik yapısında bir denge bozukluğu meydana geliyor. İşte psikolojik yapısındaki, manevi yapısındaki dengesizlik olan bir adama siz dış alemindeki sosyal hayatında dengeyi bulduramazsınız. Ne Allah'la ilişkilerine bir denge olur o adamın, ne komşusuyla olur, ne hanımıyla olur, ne eviyle olur, hiçbirisiyle olmaz. Ne devletiyle olur. İşte gençliğin bugün problem yaratması, lüzumsuz yere problemleri büyütmesi, aldığı bilgilerin, üniversitede öğrendiği bilgilerin o çocuğun içerisindeki duyguları bir bütün halinde geliştiremiyor. Birini dumura uğratıyor, o birini fazla geliştiriyor. Bir de bakıyorsun ki bir acayip insan meydana gelmiş. Çünkü düzen bozulmuş adamın içerisinde. İşte Yüce Rabbim bunun için diyor ki Ella tedgav fil mizan. Mizanı taşmamanız için, aşmamanız için, tedgav, bozmamanız için. Bu mizan nedir? Bu ahenk nedir? Allah'la kul arasında bir defa. Bunu teşkil edeceğiz yani. Kul kendi kulluğunu bilecek, Allah'ın karşısında mekanı nedir, yeri nedir bunu bilecek yani. Bunu bilmedi mi, bunu bilmeyen bir adama devletle, hukukla, kanunla, annesiyle, babasıyla neresindedir bunun, bunu bildiremezsiniz. Çünkü Allah'ıyla nerede olduğunu bilmiyor adam. Yaratanını bir tanımıyor adam. Bu adama nasıl düzen verirsiniz? Futbol hakemini tanımayan bir futbolcu futbol sahasına kırmızı kart görür, dışarı atılır. Çünkü orada nizamı bozuyor. Faul yapıyor. Hepsine sataşıyor adam. Diyecek ona ki bu hakem, sen kardeşim kırmızı kart gör de burada nizamı bozuyorsun sen. Çık dışarı da bu maçı oynayalım yani. Bitirelim bu maçı. Bu dünya hayatı da bir oyun olduğuna göre bu dengeyi bozanlar var. Bu dengenin bozulmasının sebebi psikolojik yapıdaki bozulmadır. İşte Yüce Rabbim kainattaki nasıl bir mizan, bir ölçü koymuşsa, bir denge koymuşsa, bunu insanın iç aleminde arıyor ve o iç alemindeki psikolojik yapıda olmasını istiyor ve ondan sonra da sosyal hayatta bunu arıyor ve diyor ki ella tedgav fil mizan derken sosyal hayattaki sınırları, kanunları, hakları çiğnemeyeceksin. O mizan dediğimiz şey haktır. Hakları çiğnemeyeceksin diyor Allah-u Teala. Şimdi burada bir nokta daha var. Bu mizanı nasıl bileceğiz? Bu sosyal mizan nasıl olacak? Bu haklar sistemi nasıl teşekkül edecek dediğimiz zaman da Hadid suresinin son sayfasının birinci ayetine bakmamız gerekiyor. Ne diyor? Kitabı ve mizanı indirdim diyor Allah. Bak. Önce bilgi, kitap. Kitapsız insan nizamı bilemez. Hakkı, hukuku bilemez. Cahil adam bunu anlayamaz. Cahil adam haktan anlamaz. Bedevi haktan anlamaz. Allah-u Teala onun için önce kitabı indiriyor, eğitim yapıyorum diyor, sonra mizanı indiriyor. O ayette. Bakınız açayım ya. Hemen buradadır. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ O peygamberlerle beraber önce kitabı indirdim, sonra mizanı indirdim. Demek ki hakkın ne olduğunun eğitimi gerekiyor, öğretimi gerekiyor. Onun için Allah-u Teala kutsal kitabı indiriyor önce peygamberlerine, sonra mizanı kuruyor. Demek ki mizanı oluşturan da bilgiymiş. Bilgi, bilgi. Nereden bileceğim hakkın ne olduğunu ben? Bana biri öğretmesi lazım. Onun için Allah diyor ki, Rabbimiz diyor ki, Halikimiz, işte ben sana kitabı indirdim ve mizanı oluşturdum orada. O kitabın içerisinde mizanı oluşturdum. Haklar sistemi var burada. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed'e kadar gönderdiği bütün kutsal kitaplarda mizanı oluşturuyor. Haklar sistemini oluşturuyor. Tabii ki Adem Aleyhisselam'a hangi hakları söylemiş? Hanımıyla kendisi arasında, çocuklar arasındaki hakları. Çünkü bir toplumda, bir aile, tek bir aile ne yapacak yani? Hangi hak sistemine bahsediyor? O kadar. Karı koca arasındaki haklar, çocukla anne babası arasındaki haklar. O. Ama Kur'an-ı Kerim geldi bu sefer, kainatın evrensel haklarını oluşturdu. Kur'an-ı Kerim manası bu. Şimdi o haklara girmem mümkün değil. Ella tadgav fil mizan. Ölçüyü, mizanı, hakları çiğnemeyiniz diyor Allah-u Teala. Ve devam ediyor şimdi bak. Tekrar mizan ele alıyor. Üçüncü kez. Ve eqimul vezne bil gıstı ve la tuhsirul mizan. Bak gene mizan. Dördüncü kez. Yani Allah-u Teala peş peşe dört defa mizanı ele alıyor. Birinci mizan kainatta, fiziki alemdeki mizan. Onu söylüyor. İkincisinde psikolojik ve sosyolojik mizan, haklar sisteminin mizanı, ölçüsü. Ve üçüncüsünde adalet. Bak şimdi. Ve eqimul vezne, ölçüyü ayakta tutun diyor Allah-u Teala. Ayakta tutun ölçüyü. Bil gıstı adaletle. Adalet sistemi üzerinde. Ve peygamberimizden bir hadis-i şerif var. Bil adli diyor. Adaletle gökler ve yer nizamını sürdürüyor. Adaletle. İşte adalet mülkün temelidir diyoruz. Şimdi demek ki bu ölçüyü nasıl ayakta tutacaksınız? Bunu anlatıyor Allah-u Teala. Bu haklar sistemini nasıl ayakta tutacaksınız? Adalet müessesesiyle. Adaleti ayakta tutamazsanız ölçüyü kaçırırsınız diyor Allah-u Teala. Nizamı bozarsınız diyor Allah-u Teala. Haklar sistemini bozarsınız diyor Allah-u Teala. Ve işte devletin, milletin, insanın psikolojik yapı. Bunu neyle oluşturacağız? Kültürle, eğitimle. Nerede söylüyor bunu Allah? İslam filozoflarından tek bir kişi Farabi. Yunan filozofları da yok bunda, bu konuda. Adalete tek mana, istisna bir mana veriyor. Kimse verememiş bunu bu zamana kadar. Hiçbir eğitimci, hiçbir İslam filozofu bu konuyu veremiyor. Ne diyor biliyor musunuz Farabi? Adaleti anlatıyor da, adaleti anlatırken mana bir yere geliyor. O da şunu diyor. Yetişmiş olan nesil, yetişmekte olan nesle kendi değerlerini, kültürünü aktarma faaliyetine adalet deniliyor. Müthiş bir olay. Nesiller arası iletişimi kurma. Değerleri aktaramıyorsak gençliğimize adaleti bozuyoruz diyor. Eğitim manası vermiş ona Farabi, tek adam, tek filozof. Bak şimdi adaleti nasıl anlamış görüyor musun? Derinlemesine düşünen bir filozof. Kolay değil, dünyanın ikinci muallimi olarak kabul ediliyor bütün dünyada. Ve adaleti bu şekilde vasıflandırmış. Nasıl ki ben babamdan göz rengimi, kaş rengimi, karakterimi, bir takım tavırlarımı alıyorsam, beni gördükleri zaman da bak bu Bayraktar Hoca, Bayraktar'ın babası, babamın adı da Bayraktar'dı benim, Bayraktar'a benziyor diyorlarsa, Aynen manevi yapımın da benzemesi lazım. Benim babam Müslümansa benim yapım, manevi yapım da ona benzemesi lazım. O zaman adalet oluyor diyor eğitim sisteminde, sosyal yapıda. Demek ki biz gençliğimizi kendi kültürümüze ve değerlerimize göre, doğru olan değerlere göre ve doğru olan kültüre göre, yani yanlış olan değil, buna göre yetiştirmiyorsak sosyal dengeyi o zaman bozuyoruz biz. Adaleti o zaman bozuyoruz biz diyor Farah abi. Ya müthiş bir anlayıştır bu arkadaşlar. Şimdi ne geldi burada? Şimdi demek ki burada Yüce Rabbim'in ve ekimul vezne bil kısti dediği adaletle ölçüyü ayakta tutun dediği konuda bu sefer geldi girdi çevre girdi. Bugün çevrenin nizamını bozduk. Çevreyi kirlettik. Hangi çevreyi? O dışarıdaki çevreyi değil ha. İnsanın çevresini bozduk. Anne karnındaki çevreyi bozduk biz. Haram lokmayla bozduk. Alkolle bozduk. Eroinle bozduk. İngiltere'de bana öyle söyledi doktor. Hocam dedi, bizim burada dedi gençler dedi 13 yaşında sekse başlarlar dedi. 40 yaşına kadar dedi çocuk yapmamak için hap içer bilmem ne kullanır bilmem ne kullanır dedi. 40 yaşında evlenir dedi. Ondan sonra dedi çocuk yapmak ister, bir çocuk yapar böyle sakat doğar. Sakatların hastanesine gittim orada, Türkiye'den bir tane adam vardı oraya da onu ziyarete gideyim de ona konuştum, doktorla da bunu söyledi bana. Ha bu gördüklerim var dedi, hep anadan doğma sakattır dedi bunlar. Sakatlar hastanesi. Niye dedim bu böyle oldu dedim, bu kadar fazla. Ha bundan dolayı dedi. Vücut sistemini bozuyor vücut. Anne karnının rahimleri sistemini bozuyorlar dedi. Bak. Ha ben onu hemen anladım onu ne demek istedi. Ben kendim hemen bu tarafa aldım o işi. Demek ki değerli kardeşlerim, haram lokma ile bir defa anne karnındaki o çocuğun emdiği gıdanın şeyini bozduk, sistemini bozduk biz. Hani o çevreyi bozuyoruz biz. Anne karnındaki çevreyi bozuyoruz. Haram lokma ile çocuk büyüyor. Korkunç bir olay. Belediyenin hakları yiyince, insan haklarını yiyince ekonomide haram lokma gönderince haram süt meydana geliyor, haram kan meydana geliyor ve çocuğun çevresini haramlarla oluşturduk ve oradan dünyaya gelen çocuktan da sen ümit bekliyorsun. Ne bekliyorsun? İşte burada Yüce Rabbim diyor ki adaletle ayakta tutacaksın, hakkı yemeyeceksin diyor Allah-u Teala ve çevreyi bozuyoruz, sınırı aşıyoruz biz. Ha bunun dışında gerçekten arkadaşlar zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas diye buyurduğu Rum suresinde Yüce Rabbim'in 5. sayfasında olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. sayfasının son ayetidir bu. Yüce Rabbim orada diyor ki insanların yaptığı ameller dolayısıyla karada ve denizde fesat çıktı diyor. Karada fesat çıkmak ne demektir? Bu fiziki karada dediğimiz işte bozduk çevreyi yani. Denizin çevresini, suyu da kirlettik efendim. Canlılar bile yetişmiyor efendim artık bugün denizde. Bozduk bu çevreyi. Sadece buradaki çevreyi kastetmiyor. Manevi çevreyi kastediyor. İnsan psikolojisini bozduk biz. Yanlış fikirlerle, yanlış ideolojilerle, yanlış düşüncelerle insanların kalbini ve kafasındaki o manevi çevreyi bozduk işte. Behr dediği, su dediği, su dediği şey namustur arkadaşlar. İslam kültüründe su iffeti temsil eder. Temizleyici olduğu için eteğine temiz adam deriz biliyor musunuz? İşte su kültürü İslam edebiyatında ve İslam düşüncesinde iffeti temsil eder. Muhammed suresinin 2. sayfasında da var. Mevlana'da da var bu. Mevlana'nın divanında var bu. Şimdi ben onlara giremeyeceğim. Aynı şekilde kara dediği şey maddi yapı, biyolojik yapıyı da bozduk. Maddeyle manaya çevresini bozduk biz. İşte burada mizanı aştık, taştık, sınırı taştık. Kirlettik her tarafı. Yüce Rabbim bunun için diyor ki ey insanlar, siz bu ölçüyü kaçırdınız, her tarafı bozdunuz, tarumar ettiniz. Ve ekimul vezne bil kıstı, öyleyse ölçüyü adaletle ayakta tutunuz. Vela tuhsirul mizan, şimdi geldi ekonomik mizana geldi. Bakınız nereden nereye geldi? Kainattan başladı Yüce Allah, sonra insan psikolojisine indi, sonra adalete indi, sosyal hayata indi, sonra ekonomiye geldi. Ölçüyü tartıyı azaltmayın, eksiklik yapmayın diyor Allah-u Teala. İnsan haklarını ölçüp biçerken işte şu sistemi görüyor musunuz? Allah-u Teala ne güzel anlatıyor. Bu nizamı görüyor musunuz arkadaşlar? Ne diyor Allah-u Teala? Veylülil mutaffifi, mutaffifin suresinin ilk ayetlerinde yazıklar olsun diyor Allah-u Teala. Yazıklar olsun. Kendisi mal alırken çok dikkat edip ölçüp bilçip tam manasıyla alıp da satarken hile yapana, eksik satana yazıklar olsun diyor Allah-u Teala. Mutaffifinin manası o zaten. O süreyi onun için ismini vermişler. Demek ki ekonomik hayatı, düzeni bozmayın diyor Allah-u Teala. Vel erla vela'ahâ lil enam. Burayı biraz geçtim. Aslında bu bilkıst kelimesini izah etmem gerekirdi biraz daha. Ama çok kaldım burada. İnşallah başka bir zamanda bu kıst kelimesini size idare edeceğim. Çünkü 5. cüzün sondan 2. sayfasının 1. ayetinde kıstın ne olduğunu anlatıyor Allah-u Teala. Uzun uzadı anlatıyor onu. Vel erla vela'ahâ lil enam. İşte kainat, semayı yükselttim, yeryüzünü de lil enam. Enam demek canlılar demek. Bütün canlılar için de yeri döşedim diyor Allah-u Teala. Yeri döşedim. Yeri var ettim. Bütün canlılar için. Neyle döşedim onu? Fiha fakihe. Orada meyveler vardır. Ve nahl, hurma vardır. Zatul ekmam, ekmam. Zat sahip demek, zat. Ekmam da kabuk, örtü, kabuğu, elmanın kabuğu, hurmanın kabuğu var ya, lifleri var ya, o manada ekmam denir. Örten manasına gelir, örten. O içinde Yüce Rabbimizin bize sunduğu gıdayı etrafını kabukla örtüyor. Da onu bize sunuyor. Cevizi düşününüz, kaç tane kabuk koymuş ona. O dıştaki yeşil kabuğunu koymuş, içteki o sert kabuğu koymuş. Ondan sonra ceviğin kendi içindekine ufak bir zar daha koymuş yani. Nelerin içerisinde bu insanoğluna sunuyor Yüce Rabbim bu nimetini. Demek ki tabiatta her şey kabukludur, örtülüdür, örtülü. Çıplak yok, çıplak. Düşünceler de çıplak olmayacak. İnsanın bedeni de çıplak olmayacak. Hep şey kabukludur. Fıtratın gereği budur arkadaşlar. Kabuksuz bir şey gösterebilir misin bana? Örtüsüz bir şey gösterebilir misin? Bütün meyvelerin bedeni kabukludur. Onların da bir ar namusu var yani. Bir ar anlayışı var yani. Bir, anladın mı? Diyor ki Yüce Rabbim ve nahlu hurma zâtul ekmam kabuklu içini sardım. Arkadaşlar evrim nazariyesine göre, İslam'dakini konuşuyorum, Darwin'dekini değil, hayvana en yakın bitki hurmadır. Peygamberimizde hadisi var burada. Hurmadan hayvana intikal ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Onun oluşumu varmış onda. Yani onun hurmanın hurmaya aşık olması vardır. Evet, evet, evet. Hurmanın hurmaya aşık olması vardı. Vel habbu zul asfi var rayhan. Ve o yeryüzünde daneler hab. Zul asfi saman sahibi, samanlı. Samanlı. Ve rayhan kokulu bitkiler yarattım diyor Allah-u Teala. Şurada bir dikkatini çekmem gereken bir nokta var. Bunu vermem lazım. Habbu. Hap tane demektir. Tane. Buğday tanesi, arpa tanesi filan filan filan. Çok ilginç. Hap kelimesi de sevgi demektir. Bak şimdi, bak şimdi. İşe bak sen şimdi. Şimdi size orijinal bir yorum getiriyorum. Tane ile sevgi aynı kökten geliyor Arapçada. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Nasıl ki o bitki denen, o buğday denen, o başak bir taneden çıkıyor, 100 tane oluyor değil mi? Öyle oluyor. Onun ayeti de var Kur'an'da. Bir tane de 100 tane. Hayır yapan adamı böyle benzetiyor Allah-u Teala 3. cüzde. Hayır yapan adam var ya diyor Allah-u Teala, gösterişsiz hayır yapan adam diyor. yedi başağa benzer. Yedi başakta yüzer tane tane var diyor. Bunu hesaplayın diyor. 700 sevap veririm ona. 700 sevap. Bir taneden 700 sevap veririm ben diyor kuluma diyor. Şimdi bir taneden 7 başak çıkaran yüce Allah, bir tane o canlı ondan çıkıyor, o taneden çıkıyor, o küçücük çekirdek. Sevgi de böyledir arkadaşlar. Sevgiden çıkan hareketler, ilişkiler, insan ilişkileri de böyle bereketli olur efendim. O da bir çekirdektir. İnsan ilişkilerin çekirdeği sevgidir diyor Allah. Evet, onun için kelime ondan geliyor. Aynı kelimeden geliyor. Müthiş bir olay arkadaşlar. Nasıl ki daneyi yere atar, biter, canlanır, bitki verir, gıda olur sana. Sevgi de böyledir. Sevgi denen tohumu ektin mi toplumda, o da yeşerir, o da gıda olur insanların ruhuna ve insan ilişkilerine. Evet. Onun için tane ile sevgi kelimesi aynı şeyden geliyor Arapçada. Müthiş bir olay değil mi arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'in mucizesini görüyor musunuz? Ha, Zülasfi samanlı taneler. Ben gene döndüm yerime. Ben gene dersime geldim. Bir çıkış yaptım hafif. Var reyhan. Kokulu. Kokulu. İşte o sevgi olduğu zaman da insanlar lavanta oluyor. Lavanta oluyor yani. Kokuyor. İnsan ilişkileri iyi kokar yani. İnsanlar öyle bir hale gelir ki bu sevgi insanları öyle kalplerini kaynaştırır ki o kalpler sanki desin reyhan kokusu verir. Reyhan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ hangisini? Hangisini diyor Allah-u Teala? Soru soruyor bize şimdi. آلَاءِ nimetlerini, رَبِّكُمَا Rabbinin nimetlerini tükezziban yalanlarsınız. Hangi, yukarıda anlattığım bu nimetlerden hangisini yalanlayacaksın sen? Değerli arkadaşlar, şimdi insanın yaratılışına giriyoruz. İnsanı